Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Elif lam mim. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se Allaha budu bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe. I onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali, njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ostvariti ono što žele. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč, vam predstavljam adresu koja nosi naslov Kur'anske nauke, Hafiz Muhammed Porča. A zatim je proučio kuranski ajet na početku spomenut ove sure, sura i Nur, a onim koji okrije poštene žene i na kraju ajeta toga se kaže osim onih koji se poslije pokaju. Dakle, ovaj ajet na početku sura i Nur govori o okrivljavanju, o iznošenju neistina na poštene žene. A kad kažemo iznošenju neistina na poštene žene, znači to da se te žene objede, da se optuže za nemoral. Žene vjernice, muslimanke, koje su daleko od toga. Ko to učini, bit će kažnjen takvom kaznom, osim onih koji se poslije pokaju. Dakle, ima mogućnost pokajanja za objeđivanje drugih muslimanki. Ali za objeđivanje žena Božih poslanika, ali sam nema pokajanja. Dakle, iako je na osnovu ovoga zaključujemo, iako je ovaj ajet prije citirani, oni koji okrive poštene žene, opšteg značenja, ne prima se teoba onoga koji objedi jednu od poslanikovih žena, jer se povod ajeta koji ima općenito značenje ograničava na Aishu radijallahu anha. Četvrto, poznavanje sebe binuzula, uzroka i povoda objave je najbolji put za razumijevanje Kur'ana i otkrivanje nejasnoća koje skrivaju pojedini ajeti. Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, poznavanje sebe binuzula pomaže razumijevanju Kur'ana. Znanje o povodima daje znanje o onome što je nastalo povodom toga. Peto, povodom objave se saznaje u vezi koga je objavljen određeni ajet, kako se ne bi pripisalo nekome drugom na osnovu mržnje ili ljubavi. Primjer za to je kuranski ajet u suri Al-Ahqaf, 17. ajet, kojom je uzvišen Allah kaže وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ Inna wa'da Allahi haqqun fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Što u prijevodu znači, a onaj koji roditeljima svojim kaže, uf, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali. A oni, zazivajući Allaha u pomoć, govore teško tebi, vjeruj, Allahova prijetnja će se doista obistiniti. On odgovara, to su izmišljene naroda drevnih. Muavija je želio da svoga sina Jezida postavi za halifu, pa je napisao svom namjesniku u Medini, Mervanu, koji je sakupio ljude i održao im govor kako bi se izjasnili i dali prisegu Jezidu, sinu Muavijinom još za života Muavije. Abdurrahman ibn Ebi Bekr našao se tu u džamiji. Kada Mervan sakupi ljude i reče, ja hoću po običaju Ebu Bekra i Omera da dadnete zavjet, prisegu Jezidu kako mi je naložio Muavija, usta Abdurrahman ibn Ebi Bekr i reče, nije po sunnetu Ebu Bekra, već po sunnetu Kisre i Kajsara. Dakle, to nema veze sa islamom što ti govoriš. Mervan tada reče sa mimbere, uhvatite ga. Dakle, napravio mu je, pobrkao mu je račune tu, uhvatite ga. I on potrča i sakri se u kuću svoje sestre, Aiše radijallahu anha. Ko je taj ko može ući unutra? Žena Božijeg poslanika, ali zato sam. To bi bila zaštita. Uđe unutra u kuću svoje sestre, Aiše radijallahu anha, pa je bila odmah tu u džami. Mervan tada reče, da bi porekao to što mu je Abdurrahman ibn Ebu Bekr rekao, Mervan tada reče, zaista je on onaj o kome je objavio Allah kuranske riječi, uf, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali. To je priča drevnih naroda. Hoće Mervan da kaže, ovaj ajet je objavljen u pogledu Abdurrahmana ibn Ebu Bekra. I nemojte ga slušati. Kad je on takav, nemojte ništa dalje od njega slušati. A onda Aisha radijallahu anha kaže, tako mi Allaha ja znam, dakle čuli su tad riječi Aisha radijallahu anha i svoje huđeri, kaže, tako mi Allaha ja znam povod objave ovoga ajeta. To se ne odnosi na Abdurrahmana. A da hoću, ja bi vam rekla ime onoga na koga se odnosi ovaj ajet. Dakle, poznavanje sebebi nuzula, povoda objavi, nam ukazuje na to da određeni ajet nije objavljen u pogledu onoga na koga se misli da je objavljen, zbog koga je objavljen, da bi se neko radi mržnje ili radi ljubavi pripisao da je bio uzrokom objave određenog ajeta. Oblici u kojima se pojavljuje sebebi nuzul i povod objavi. Oblik povoda objave može biti jasan, nedvosmislen, da se zna pouzdano da je to povod objave. A može biti i nejasna forma, može biti dvosmislen, tako da neki pomisle da je to sebebi nuzul, da je to uzrok objave, povod objave, ali u stvari nije, to je tumačenje toga ajeta. Tako da se uzima u obzir kako, koji način iskaže taj ravija to što se desilo. Jasan tekst je, na primjer, kada kaže ravija, povod ovog ajeta je to i to. Dakle, ovaj ajet je objavljen povodom toga i toga. To je jasno, nedvosmisleno. Može se jasno uočiti. Ili kada u rečenici toga ravije ima veznik, pa to se i to desilo, pa je uzvišen je Allah objavio to i to. Ili upitan je Božji poslanik, ali zato se nam o tome, pa je objavljen ajet. Ovo su sve jasni tekstovi u povodu objave određenih ajeta, tako da u njih nema sumnje da se radi o povodu objave. Imamo i drugu vrstu, formu iskazivanja i govora o sebi nuzulu, koji je nejasan. Ova forma se ogleda u sljedećim riječima. Kada ravija kaže, ovaj ajet je objavljen povodom toga. Dakle, za razliku od onog prvog, ovdje je povod ovog ajeta je to. To je jasna forma. A nejasna forma i dvosmislena je kada kaže, ovaj ajet je objavljen povodom toga. Dakle, razlika je vrlo osjetljiva, precizna. Razlika je kad se kaže, povod objave toga ajeta je to, i kad kaže, ovaj ajet je objavljen povodom toga. Nekada se ovom formom želi ukazati na povod objavi, a nekada se ovom formom želi ukazati na tefsir i tumačenje toga ajeta. U smislu, ovaj ajet je objavljen povodom toga, to jeste, ovaj ajet se odnosi na tu i tu situaciju. Iako nije ovaj ajet objavljen u povodu te situacije, već se on odnosi na tu dotičnu situaciju. To je razlika ta. Ili kada kaže prenosioc ravija, mislim da je ovaj ajet objavljen o tome. Ovo je dvosmislena forma. Može biti sebebi nuzul, ali ne mora biti. Ili kad kaže, ne mislim da je ovaj ajet objavljen osim povodom toga. Dakle, oba dva ova oblika imaju dvosmisleno značenje i mogućnost da ajet bude objavljen povodom toga kao i povodom nečeg drugoga. Šta sada uraditi? Sad smo pred jednim pitanjem da odgovorimo na njega. Vrlo je ovo važno. Šta uraditi kada nađemo više rivajeta o jednom povodu? Šta uzeti kao sebi nuzul, kao povod objave, šta shvatiti kao tefsir i tako dalje. Kada postojeća forma ne bude jasna, kao što smo rekli, ovaj ajet je objavljen povodom toga, ili mislim da je ovaj ajet objavljen povodom toga, tako dalje, tu nema proturječnosti. I cilj toga je tumačenje. Tefsir i objašnjenje da se time ukazuje na ajet i ono što on sadrži, a ne želi se ukazati na povode objave. Osim ako postoji nešto što upućuje da se želi ukazati na povod objave. Neki drugi vanjski delil koji nam ukazuje da se tim misli na povod objave. Ja ovdje ne bi sad u detalje ulazio, jer bi se to moglo čala drugom prilikom, ali je bitno da steknete sliku o ovoj tematici. Kada nađemo jedan oblik da je nejasan, a drugi da jasno ukazuje na sebe koji se razlikuje onome prvome, u tom slučaju uzet ćemo onaj koji nedvosmisleno, jasno govori o sebi nuzulu, o povodu objave. Kada postoji više predaja i svi ti rivajeti govore o povodu, svi kažu povod ovog ajeta je to i to. Ali je jedna od predaja vjerodostojnija. Onda ćemo uzeti po principu onoga što je jače preneseno senedima i ispravnim lancima. Tada će se svakako dati prednost vjerodostojnoj predaji. U slučaju kada postoji više predaja koje su izjednačene po vjerodostojnosti, četvrti slučaj, ali postoji nešto što daje prednost određenoj predaji nad drugima, postoji određeni događaj pri jednoj što ne postoji kod druge. Ili je onaj ko nam govori prisustvovao tome, sebevinu zuglu, taj ravija je prisustvovao tom povodu objavi, dok drugi ravija znamo pouzdano da nije prisustvovao tome povodu objavi. Zbog mladosti svoje, dakle bio je u to vrijeme dijete, pa je to čuo od drugih ashaba, dakle on je posrednik u prenošenju tog povoda objavi i tako dalje. Uzet ćemo onaj koji ima jače dokaze, dakle od onoga koji je prisustvovao tome povodu objavi, od onoga koji nam kazuje da se nešto desilo i tako dalje. Ukratko da ovo rezimiramo, reći ćemo da kada postoji više povoda objave, oni mogu biti u potpunosti nejasni ili u potpunosti jasni ili djelimično nejasni ili djelimično jasni. Kada su svi rivajeti nejasni u pogledu povoda, onda ćemo to protumačiti kao tefsir toga ajeta. Dakle, ne odnosi se na povod objave. Ako su neke predaje jasne, a neke nejasne u pogledu povoda objave, uzet ćemo one koje su jasne. Ukoliko su sve predaje jasne, sve se uzimaju u obzir. Ali onda gledamo u tome slučaju na vjerodostojnost tih objava. Pa ako su jedne vjerodostojnije, onda ćemo njih uzeti. Ako su sve vjerodostojne sa jasnim povodom objave, onda uzimamo onu koja sa sobom ima dodatne dokaze. Ima neki događaj se opisuje ili onaj koji nam prenosi taj događaj, on je prisustvovao tome i tako dalje. Imamo jednu posljednju vrstu koju često ulema ove nauke spominje, a mi ćemo je samo napomenuti i reći da zato dokaza nema. A to je ako za određeni ajet ima više različitih sebebi nuzula. Koji se ne mogu uskladiti. Oni kažu, u tom slučaju nema smetnje da je određeni ajet objavljivan više puta. Ali za ovo nemamo dokaza. I niti vidimo mudrost u tome da određeni ajet ili skupina ajeta posebno bude objavljena sada, pa za nekoliko godina ponovo da bude objavljena i tako dalje. Nemamo za to ni delila, ni poznajemo mudro za to. Već je potrebno u svakom slučaju, kad primijenimo ovaj jedan jasan princip, onda ćemo izaći sa jasnim zaključkom ili se radi o predaji koja je jača, ili se radi o raviji koji je prisustvovao o tome sebi nuzulu, ali zasigurno ćemo moći doći do određenog rezultata u ovome pogledu. Pitanje objavljivanja Kur'ana. Objavljivanje Kur'ana, to je bio jedan historijski događaj za cijelo čovječanstvo. Prvo objavljivanje Kur'ana je bilo u noći Lejletul Kadr. O tome nam uzvišenje Allah kaže inna enzelnahu fi Lejletul Kadr. Mi smo ga objavili u Lejletul Kadru. I ajet kur'anski šehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. U mjesecu Ramazanu je objavljen Kur'an koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Sura Bekara 184. ajet. I uzvišeni Allah kaže u suri Duhan, treći ajet, inna enzelnahu fi lejletin mubareketin. Mi smo ga objavili u mubarek noći. To jeste u noći Lejletul Kadra. Šta znači da je Kur'an objavljen u Lejletul Kadru? Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas i većina ulemi stoje na stanovištu da se podrazumijeva pod objavom Kur'ana u Lejletul Kadru da je objavljen odjednom na Bejtul Izze, na ovo zemaljsko nebo, u Lejletul Kadru. A onda je postepeno, u skladu sa događajima, objavljivan Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem u periodu od 23 godine, od početka poslanstva do njegove smrti. U Mekki je objava trajala 13, a u Medini 10 godina. Prenosi se u Buhariji od Abdullah ibn Abbas da je rekao, poslaniku je objava sišla kada je imao 40 godina. Boravio je u Mekki 13 godina i objava mu je silazila. Zatim mu je naređena hijra, pa je tamo boravio 10 godina, preselio je, umro je u svojoj 63. godini. Ovo mišljenje je najispravnije i bilježe ga sahih predaje sa više rivajeta od Abdullah ibn Abbas. Drugo mišljenje kojeg zastupa Šabi, poznati mu Fesir, Tabin, to je Amir Šurahbil i on je najstariji šejh Ebu Hanife. Bio je imam u hadisu i u fikhu i umro je 109. godine po hijri. Prenosi se od njega da je objavljivanje u spomenuta tri ajeta, da se objavljivanje u spomenuta tri ajeta odnosi na početak objave. Dakle, oni to tumače, počelo se sa objavom u Lejletul Kadru u toj blagoslovljenoj noći. Nakon toga je slijedilo postepeno objavljivanje u skladu sa zbivanjima i događaju u periodu 23 godine. Zato navodi kur'anski ajet wa kur'anen faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthim wa nazzalnahu tanzila. I kao Kur'an sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo po malo kazivao i prema potrebi ga objavljujemo. El Isra 106. ajet. I treće mišljenje u pogledu ovoga je da je Kur'an objavljen u 23 noći Lejla i Kadra. Svake godine onoliko koliko će u sljedećoj godini da dođe. Svakako da je ovo prvo mišljenje najjače koje zastupa Abdullah ibn Abbas, da je odjednom Kur'an spušten na prvo nebo zemaljsko, pa je onda postepeno kroz 23 godine spuštan ljudima. Zato komentarišući to, Dželaluddin Suyuti kaže, tajna objave Kur'ana u cijelosti na zemaljsko nebo je njegovo veličanje i veličanje onih kojima se on objavljuje. Zbog toga je Allah htio da upozori stanovnike sedam nebesa da je to posljednja knjiga koja se objavljuje posljednjem poslaniku najodabranijeg ummeta. I kao da je Allah htio da kaže, približili smo vam ga, da bi vam ga objavili. U svakom slučaju, mudrost uzvišenog Allaha tebareke ve taala, kao što u mnogim drugim stvarima nalazi u mudrost, ali nismo u mogućnosti da prodremo uvijek u suštinu te mudrosti, tako da se u tome isto ogleda veličina uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Onaj koji je u stanju da objavi Kur'an odjednom na zemaljsko nebo, a tada nakon toga u periodu od 23 godine prema događajima da spušta ajete i sure u skladu sa onim što je potreba ljudi u tome vremenu i za generacije koje dolaze kasnije. Dakle, upravo u tome vidimo tu veličinu da je kod Kur'ana ostvareno objavljivanje i odjednom i pojedinačno. Odjednom na prvo nebo zemaljsko, a pojedinačno Božijem poslaniku, ali sad sam prema potrebi. Objavljivanje Kur'ana postepeno. Upravo govorimo o vrsti i načinu objavljivanja Kur'an Kerima. Zbog toga što mustešrici, što orientalisti, što munafici, što kafiri do dan danas pokušavaju u ovo ubaciti određene šube, sumnje, da bi na taj način odvratili ljude od Allahovog vahja, od objave. Nakon što su izgubili svaku nadu da ga mogu promijeniti, nakon što su vidjeli isto tako da nisu u stanju ni u njegova značenja nešto ubaciti, jer se uvijek, alhamdulillah, nalazi od uleme, nalaze se oni koji tumače ispravno Allahov govor. Oni pokušavaju u pitanje postepenosti objavljivanja Kur'ana ubaciti određene šube. Tako mi govorimo o ovim temama. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, i to je zaista objava gospodara svjetova, نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ, sišao je sa njom povjerljivi ruh, emin, duh, povjerljivi Džibril, melek Džibril, ala kalbike, na tvoje srce, li takuna minel mundirim, da budeš od onih koji opominju bilisanin arabijim mubin, na jasnome arapskom jeziku. Sura Šuara 195. i 192. do 195. ajeta. I kaže uzvišen Allah, kul nezzelehu ruhul kudusi min rabbike bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Reci, od gospodara tvoga objavljuje ga melek Džibril kao istinu, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima. Sura Nahl 102. ajet. Ovi ajeti nam govore da je Kur'an na arapskom jeziku i da ga je objavio uzvišeni Allah preko svoga meleka Džibrila, i da je način objave i svojstvo karakteristično za objavu postepenost. U kuranskim ajetima ćemo naći razliku između dva izraza. Upotrebljava se izraz enzele junzilu inzal, što znači, to je glagol kojim se ukazuje na objavljivanje Kur'ana. Nezele junezilu znači postepeno objavljivanje. A enzele znači spuštanje, opšte spuštanje Kur'an Kerima. Kur'anski ajet kaže وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. I kao Kur'an sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao i prema potrebi ga objavljujemo. وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Riječ nezzele yunezzilu tenzilen. Znači nezele postepeno spuštati. Dok riječ enzele znači odjednom ga spustiti. Ovdje imamo jedno pitanje ili primjedbu od nekih koji nam kažu, vi kažete da riječ nezele, kao što jeste u arapskom jeziku, znači postepeno, nezele. Sama riječ kaže nezele, postepenost je. A mi ćemo naći u kuranskom ajetu da to nam pravi zabunu neku. Pa da vidimo o čemu se radi. Kuranski ajet kaže: "Wa qala alladhina kafaru." I kažu kafiri: "Leula nuzile." Da mu je nuzile objavljen. U izrazu nezele, postepeno, je li tako? Alejhi al-Kur'an, da mu je objavljen Kur'an, džumleten wahide, odjednom. Kako se to dvoje može spojiti? Ovdje kaže, leula nuzile, da mu je postepeno objavljen Kur'an odjednom. To su dvije različitosti, kako se to može spojiti jedno i drugo? Pa ima Allah uzvišenje odgovara, kezalika linu sebite bihi fuadeka varetelnahu tartila. Tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo. Mi znamo od običaja mušrika u Mekki da su postavljali nemoguća pitanja. Pitanja na koja nije moguće odgovoriti. Naprimjer, govorili su: "Eu tuskita sema'a kama za'amta 'alaina kisafan, au ta'ti billahi wal mala'ikati qabila." I govorili su: "Eu tarqa fi sama'." Mi hoćemo od tebe da dokažeš da si poslanik, da vidimo da se penješ u nebo. "Walan nu'mina li ruqik." Al mi ti opet nećemo vjerovati. Izmišljaju, njima nije cilj da saznaju, nego da izmisle nešto kako bi samo odbijali od Allahove vjere. Hoćemo da se penješ da bi nam dokazao da si poslanik, a ako se penješ opet ne vjerujemo. Kako je to da svatanje? "Hatta tunezile alejna kitabe nakrav." Dok nam ne dođeš sa knjigom da je čitamo od Boga napisanom, pogledajte da je to isti. Izmišljali, nisu više imali šta da govore. Isto je ovaj ajet u tome smislu objavljen. Prenoseći njihove riječi. Oni kažu: "Mi hoćemo da nam postepeno Kur'an silazi, ali odjedno." Šta su želili time da kažu? Želili su time da kažu: "Mi nećemo da nam se knjiga spusti odjednom, pa mi hoćemo da protrljamo svoje oči, da vidimo je li to istina, da nismo prevareni, da nije sihr, nego hoćemo da se odjednom spusti, ali ipak polako, da se mi možemo uvjeriti da je to, da se to dešava, da se to nama nešto neće smutiti, nešto, da nećemo biti prevareni i tako dalje." Dakle, posebno značenje ovoga je, i tako se spaja ova dva značenja. Što su mušrici tražili, i da se odjednom Kur'an spusti, ali i postepeno da gledaju njegovo spuštanje, kako bi bili sigurni da nisu prevareni. Ovaj ajet nam dokazuje da su prijašnje knjige bile odjednom objavljene. Te vrat je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dao Musa'u alejselam napisan na levhama. Dakle, dao mu je Tevrat napisan na levhama. Koja je to mudrost koju zaključujemo iz objavljivanja Kur'ana postepeno? Kao prvo, učvršivanje srca poslanika. Trebalo je to ljudsko srce, iako poslanik je on, ali je ipak čovjek. "Kul innema ene bešar." Reci: "Ja sam samo čovjek." Juha ilaje, kojim se objavljuje, kome se vahij dostavlja. Zar je bilo jednostavno podnijeti to što je podnosio na Allahovom putu? Da bi mu se srce učvrstilo tim postepenim objavama. Vidjeli smo da su ashabi Božijeg poslanika, ali sad sam, svaki dan jedva čekali da se susretnu sa Božijim poslanikom, ali sad to selam, da bi čuli od njega ajet, dva ili nekoliko ajeta koji su novo objavljeni. Time su napajali svoja srca, učvršćivali se na pravom putu kroz teškoće koje su prolazili. Božji poslanik, ali sad sam, posebno je naišao na jak otpor i protivljenje od svoga naroda. Za koji Allah kaže: "Vokezebe bihi qaumuke wa huwa al-haq." Tvoj narod to poriči, a istina je to Kur'an. "Fala'allaka bahi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadha al-hadith asafa." Zar ćeš ti sebe uništiti od tuge za njima ako oni ovaj govor neće da povjeruju? Sura Kehf, 6. ajet. Kaže mu uzvišeni Allah: "Kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun." Suratul An'am, Aje 33. 34. Mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govori. Oni doista ne okrivljuju tebe da si lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi. Dalje, ovakvim načinom objave je uspostavljen i'džaz, izazov ljudima da se pokaže i dokaže nadnaravnost Kur'ana. Da je to od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Mi ćemo vidjeti u periodu od 23 godine. Nema mijenjanja ideje. Ideja od prve objave do posljednje je ista. Jačina govora kroz teške situacije je Božji poslanik, ali sam prolazio. Nema da je jedan ajet slabijeg stila, a drugi kad je zagrijan jačeg i tako dalje. Jedan kontinuitet, što znači da to nije moguće od ljudi da bude objavljeno. Kroz 23 godine ista ideja, različiti ajeti, različite tematike i tako dalje, ali kad mi danas učimo Kur'an, ne primjećujemo uopšte da je ovaj ajet ovdje objavljen, a drugi ajet na drugom mjestu nakon nekoliko godina ili drugim događajem. Jedan film, onaj savršeni, najuzvišeniji, ista ideja i na tim, što bi se reklo, prelomima, tu, na tim spajanjima ajeta, koji su bili objavljeni u različitim mjestima, u različitim periodima, uopšte ne možemo primijetiti da su objavljeni u različitim periodima. To je savršenstvo Kur'ana. Dakle, u 23 godine da bude jedna knjiga napisana, to je dodata teškoća. Ali ona nije napisana od ljudi, već je objavljena od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Treće, olakšica pamćenja i razumijevanja Kur'ana. Jer su ashabi Božih poslanika, ali sad u selam, po jednom rivajtu 5, po drugom 10 ajeta učili, nisu prelazili na druge, dok ove nisu naučili, saznali šta je u njima od poruka i radili po tome. Pa kažu, feta'allemna al-Qur'an wal-ilma wal-amala ma'an. Pa smo naučili Kur'an, naučili smo znanje i rad po tome znanju zajedno. Četvrto, praćenje događaja i postepenost u donošenju zakona. Praćenje događaja. Dakle, kad se nešto desi, ajet se objavi povodom toga. Često mi, na primjer, učimo određene ajete. Ali kad nam se nešto desi, pa nađemo rješenje te naše situacije u kuranskom ajetu kao da je taj ajet sad objavljen. Kao kada se desilo, kad je preselio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi su bili van sebe. Omer radijallahu anhu kaže, ko kaže da je umro Božji poslanik, ali i sada se nam ja ću ubiti. Evo Bekr smiren, penje se na mimber i kaže ljudima, o ljudi, ko obožava Allaha, znajte da Allah je živ i ne umire. A ko obožava Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, neka zna da je on čovjek i da je on umro. I onda im uči kur'anski ajet: "Wama Muhammadun illa rasul kad qalat min qabli ar-rusul." Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum? Zar kad umre ili bude ubijen, zar ćete se vi vratiti na nevjerstvo? Kaže Omer radijallahu anhu, kao da je taj ajet sada bio objavljen. Učio je on prije taj ajet, ali u tome događaju kada je spomenut, kao da je sada bio objavljen. I upravo ovdje vidimo kada se govori o oživljavanju Kur'ana među ljudima, Kur'an je živ svakako, u svojoj osnovi, ali među ljudima, da radi po njemu, da ajete kur'anske sredemo na našu stvarnost. A ajeti kur'anski o svemu govori. Oni koji su htjeli najveću štetu ovoj vjeri da učine, svjesno ili nesvjesno koji su to učinili, upravo suprotno su uradili. Izveli Kur'an da se ne radi po njemu, već da se uči mrtvima. Kao da je Kur'an mrtvima objavljen. Iako Kur'an kaže li unzira men kane hayyan, da opomene one koji su živi. Pogledajmo kroz jedan primjer kako uzvišeni Allah tebareke ve teala nam postupnost tu pokazuje. Četiri ajeta su objavljena u pogledu zabrane alkohola. U prvom ajetu mekanska objava Suratu Nahl 67. ajet kaže uzvišnji Allah: i od plodova palmi i loze pripremate piće i hranu prijatnu. Pripremate piće u ovom smislu, pripremate opijanje, sekeren. Tetehidune minhu sekeren wa rizkan hasena. I hranu prijatnu. Ovdje piće i opijanje stavlja u suprotnosti sa prijatnom hranom. Dakle, napominje im da je to nešto što ne valja. Prvi stepen. Drugi stepen, kaže se, pitaju te o vinu i kocki, reci, oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi. Sure i Bekare 219, ali opet nije bilo zabranjeno. Treće, zabranjuje im se da piju kada će klanjati. Dakle, preko dana nema pića. Pa su onda najveće izajacije cijeli neki pa su pili i tako dalje, jer još nije bilo zabranjeno. Kur'anski ajet: ja ihladinama la takrabu salata wa antum sukara. Ovi koji vjerujete, ne približavate se namazu dok ste pijani. Sura Nisa 43. ajet, jer je jedan od ashaba ustao da klanja pred ashabima kada su bili pijani, pa je proučio kul ja ihlal kafirun i izmiješao sve unutrima. I onda je to bio povodom objave ovoga ajeta. I onda treća situacija, kada su se napili jedan put iz ajacije, nije bilo tad više namaza do sabaha, pa će se otrezni do sabaha, onda su uzeli jedni drugima, jedan je od ashaba drugoga udario glavušom od onoga što su jeli, tako da ga je ranio, i onda kuranski ajet biva objavljen: ja ih ladin amenu innamel hamru wal mejsru wal ensabu wal ezlamu riđusu min ameli šeitan feđteni buhul alakum tuflihun. O vjernici, vino, kocka i kumiri i strelce za gatanje su odvratne stvari, šeitanovo djelo, zato se toga klonite da biste postigli što želite. Pehlentum mudamun, hoćete li se toga proći, tako da je. Pogledajmo ovaj rivajet Aiše radijallahu anha, koji se prenosi u Buhari, a koja kaže: prvo što je objavljeno od Kur'ana je sura u kojoj se detaljno spominje džennet i džehennem. I kada su ljudi prihvatili islam, objavljen je halal i haram. Pazite ovo, udavi. Da je kao prvo objavljeno ne pijte vino, rekli bi nikada nećemo ostaviti vino. Da je objavljeno ne činite zinaluk, rekli bi nikada nećemo napustiti zinaluk. Dakle, postepenost objave, što i nama ukazuje na jedan sistem daveta kako treba da činimo. Naći ćemo isto tako u mekanskom periodu kamata da se spominje. Vama ateitum mir ribe li jerbu fi emuali nasi fe la jerbu inda Allah. Ono što radite sa kamatom da biste uvećali svoje imetke, to kod Allaha se uvećat neće. Ali kamata još je tu, a mu kaže to ne valja. Dakle, jedna postepenost u objavi. Peto, neosporni dokaz da je Kur'an objava od uzvišenog Allaha tebareka ve taala, ajeti koji su savršeni, za koje uzvišeni Allah kaže: kitabun uhkimat ajatuhu thumma fussilat min ladun hakimin alim. Ovo je knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju od mudrog i sveznajućeg. I da je od nekog drugog Kur'an osim od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, onda bismo u njemu našli mnoga razilaženja što se ne može naći. Walau kana min indi ghayri Allahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira. A da je on od nekog drugoga, ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge proturiječnosti. Sura Nisa, ajet 82. Dakle, kroz ovo vidjet ćemo koje koristi vidimo kroz izučavanja ulumul Kur'an, kur'anskih nauka, u razumijevanju Kur'ana, u primjeni, u davi, u saznavanju sire, u saznavanju određenih propisa na koga se odnosi i tako dalje. To je jedan, možemo kratko reći, neiscrpni izvor. Nikada se čovjek ne može zadovoljiti učenjem Kur'ana, tako da i mi treba da posvetimo maksimum truda i pažnje da što više saznamo. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.